بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. تكيوة تنندلينا درسيتو يا رياض الصالحين، نا كتك درس اليوبيتا تلمنزي حديث نيف في باب التوبة كتك ملانغو وتوبة، حديث يمايو دانياكي بنا قصة، kisa ambacho kimemkuta Ka'b ibn Malik al-Ansari radiyallahu ta'ala anhu wa sahibah radiyallahu ta'ala anhuma. Kimemkuta kisa hiki sahabi Ka'b ibn Malik na masahiba zake wawili, mmoja akiitwa Murara ibn Rabi' al-Amri radiyallahu anhu, na mwingine Hilal ibn Umayya al-Waqifi radiyallahu anhu. Mabwana hawa wamepatwa na kisa cha kuhuzunisha, cha kufundisha, cha kuhofisha na mengi mengi katika mambo ambayo Muislamu anahitajia katika dini yake. Tumeaona kwenye kisa chao hawa mabwana. Sasa tulisema kwamba baada ya kumaliza kuisoma hadithi hii, tutaangalia kwa ufupi baadhi ya fawaid ambazo zinapatikana katika hadithi hii. ولله الحمد أهل العلم وميتليو مهم سانا حديثه نقصة هكي نوامزتاج فوائد مبالمبالي قد كسيم مبالمبالي كبتية بتبوهياو والبوهيان ديكا وينجيني كوني دروس زاو همباز مريكو ديوا. مفانو الشيخ أحمد بن عمر بازمول ana dasi yake ambayo ni sautia na pia imefanywa tafrigh. Kuna risala iko ma yustafadu min qissat Ka'b wa sahibai. Akasema ahkamun wa ibar. Ikaitwa risala hiyo yale yenye ku yaliyopatikana katika faida, ma yustafadu min qissat Ka'b wa sahibaihi radhiyallahu anhum, yale yanayopatikana katika faida kupitia kisa cha Ka'b na masahibu zake wawili radhiyallahu anhum. Ahkamun wa ibar, ndani yake pana mambo mengi, ahkamu nyingi na mazingatio mengi. Lakini pia katika mashake zetu vijana, alimun jalil Sheikh Abdul Razzaq al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, ana darasa na yeye pia yasikika kwa sauti, kataja faida nyingi sana kupitia kisa hiki. Bali kuna risala ألفها أحد الدكاترة كي تونغ موجة كتك الدكاترة ستمتاج وسبب سجيما ناجياك نزوري زيديا فايدة ميانغاب ميانبيلي نوينجي نوينجي أمبا ونفهميك ومزمومزها. Sisi tumejaribu kufanya talkhis, kufupisha tu baadhi ya faida hizo kwenye hadithi ambayo tumeisoma. Tuziseme hizo, na kama muda utakuwepo tutamalizia mlango huu wa tauba. Katika faida ambazo zinapatikana kwenye hadithi ya Ka'b, moja ya muhimu kubwa huwa ma tarjama lahu al-muallif rahimahullahu ta'ala, ni kile ambacho muallif al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala amekiwekea unwani kwenye kitabu chake, kwenye mlango huu ambao ameitaja hadithi hii ya Ka'b, nayo ni masala ya tauba. ففي قصة كعب وصاحبيه بيان لمكانة الصدق على من أراد التوبة النصوحة. وني قصة كعب نا مصاحب زاكي وويلي رضي الله عنهم دنياكي بانو بينيفو جوي نفاسي وكويلي على من أراد التوبة النصوحة, juu yule ambaye anataka tauba yenye kusihi, basi ukweli unapewa kipaumbele kwenye kutubia kwake, na asiogope kusema ukweli akiwaonea haya watu, la muda wa kuwa ni taib basi azungumze ukweli wake na afanye kile cha kweli. Na haya tumeyaona wazi kabisa kwa mwenyewe Ka'b ibn Malik rawi al-qissa, lakini pia kwa sahiba zake wawili ambao walikuwa min ahli al-khair wad-din was-salah, wao walikuwa wazi kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu wengine walikuja kudanganya pa, wakasema uongo, basi wakasikilizwa, wakapewa udhuru, wakaombewa na dua ya msamaha, mambo ya kesho. Lakini wamesema uongo, na ndio maana ule uongo ulikuja kuwa gharimu kwa zile ayat za makemeo ambazo zilikuja kushuka baadaye zikawaumbua. Na Allah jalla wa ala akawahifadhi na kuwasalimisha wale wa kweli, na akaitangaza tauba yao. Wa ala thalathati alladhina khulifu, na pia tauba ya Allah, Allah ametangaza tauba juu ya watatu ambao walicheleweshwa jambo lao. Tauba ile imekuwa ni tangazo mpaka leo, na imetajwa kwenye Qur'ani tuisoma sisi. Huu ndio ubora wa as-sidq barakallahu fikum. Kwa hivyo tuwe wa kweli sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala tunapotubia makosa yetu, lakini tuwe wa kweli mbele ya wenzetu ambao tumewakosea, wakati ambao tumeamua sasa kutahallal, kujiweka huru na makosa tuliyowafanyia, kwa kuwaeleza na kuwaomba msamaha. Usikunje kunje maneno, usijingate ngate na kutafuta maelezo, yani kama uonekane kama hukuona nia mbaya hivi. Haina haja, wewe zungumza wazi tu, ndugu yangu, mimi bwana ndio niliyokufitini kule kazini, shetani kanichezea, nikajikuta ninapeleka habari sizo kwa bosi, kwa mwajiri, na wewe zimekudhuru bwana, ifanya makosa makubwa. Sasa bwana wewe utaangalia, mimi nimekuja kuomba msamaha, sio ukazunguka huko. Na mfano wa haya, sema ukweli, kwa sababu hakuna unayemdanganya, waidanganya nafsi yako. Jayid. Lakini faida nyingine, jawazu talabi amwali al-kufar min dhawi al-harb, kufaa kuzitafuta na kuziteka mali za makafiri, ikiwa ni wale wapigaji vita wa dini, kuwadhoofisha kwa kuziteka na kuzichukua mali zao ni jambo lenye kujuzi. Al-kufar, al-harbiyun. Na hili kwa mujibu wa maelezo ya ulama wa ahli sunna wal jamaa linakuwa chini ya tasarruf ya mtawala. Mwenye kutoa maelekezo hayo ni mtawala, khalifatul muslimin wa amirul mu'minin, na kwake yeye anaweza kayapima maslahi na mafsada, kwamba mali ile ya makafiri fulani ambao ni wapinzani wetu, maadui zetu, twaichukua. Na yeye ashaona kwamba hapata kuwa na mafsada na huenda ikawa kuna maslahi makubwa kwa Uislamu. Kwa hiyo haya ni mambo ambayo yamewekwa kwa watawala, na watawala wanalazimika kwenye mambo makubwa kama hayo kuwataka ushauri ahlul ilmi, kwa sababu inawezekana mtawala akakalia kiti lakini akawa hana ilmu. Hiyo ni kawaida katika khilafat za Kiislamu kwamba ilikuwa watawala wengi wamewaweka karibu maulama, jambo wanalipeleka kwao kwanza alafu yeye anatoa karari. Mtawala sasa ndio anatoa sasa kauli ya mwisho na hukumu katika jambo. Kwa hivyo jambo hili likipitia kwa mtawala kwamba kuna mali fulani ya makafiri fulani ichukuliwe, au wakaunda kikosi cha jeshi kikaenda kuipora na kuichukua mali ile ya harbiyun, ni jambo jais na wala hawaambiwa wameiba, kwa sababu kuna kuwadhoofisha makafiri kuwa wakiendelea kubakia na mali nyingi wanatononoka wali na kupanga njama za kuudhuru Uislamu. Lakini haya si mambo ya kienyeji kama walivyokuwa wanafanya makhawarij at-takfiriyun, wenyewe wajifungia chumbani kwa sababu tu ya njaa na wizi, maana vile mvijizi ni khawarij, na kutamani mali za watu bila kufuata kanuni. Wanatoka na kuvamia maduka ya watu, nyumbani kwa watu, wakaiba mali. Hanyie nani? Ndio utaratibu huu. Haya tujalie hakuna hawa watawala wa Kiislamu sasa. Maulama hakuna. Mmemshauri nani? Kwamba bwana kuna supermarket moja, shekhe ya kafiri mmoja pale, tutaka tuivamie tupate mali za kujipanga. Mmemshauri nani katika hayo? Min ulamaina. Hata mpaka awape ruhusa kwamba haya. Ni wao wenyewe tu wanaamua kwa utashi wao. Hawa wameyafanya sana katika miji mbalimbali. Wanawavamia watu na kuwapora mali zao wakiita ngawira, bali wanawafanyia hata Waislamu. Muda wa kuwa hauko na wao, anta munafik kafir, unamtii taghuti. Kwa hivyo mali yako yafaa mujahidini wachukue waende nayo kwenye jihadi huko. Chukua mali yako, wataweza kuondoka na mkeo kama mateka wakaenda naye. La, mambo haya hayaendi kienyeji hivyo. Makhawariji wameyafanya sana hata humu katika miji yetu. Pana matukio mengi yalitokea hapo katikati, walikuwa ni wao. Pana vijana walikuwa ni wao, walijificha katika mapango ya Amboni huko. Kwa habari za yakini hasa tunazo ni wao. Khawarij khubatha, makhawarij makhabith, majitu maovu kulikweli haya. Walikuwa wanatoka mule pangoni kwa kuvizia, wakivamia sehemu za biashara mpaka za Waislamu na wasiokuwa Waislamu, wakipora mali kisha wanarudi kule pangoni wakitumia. Lakini faida nyingine, barakallahu fikum, jawazu alghazu fi ashhari alharam, kuna kujuzu kupigana katika miezi mitakatifu. Vita vya Tabuk, mtume alikwenda katika mwezi gani? Asante, mwezi wa Rajab. Rajab mudhar alladhi baina Jumada wa Shaaban, ni katika miezi mitakatifu. Na vita hii mtume alayhi salamu alielekea katika mwezi wa Rajab mwaka wa 9 hijiria. Kwa hivyo kuna kujuzu kuweka vita katika miezi mitukufu kwa maslahi, kwa sababu jihad ni ibada, jihad ni amalun salih. ni katika matendo mema, si katika mambo yenye kuharamishwa kuyafanya katika miezi mitukufu, lakini tu iwe ni jihadi ya kisheria na sio fujo za wanaharakati na matakfiri. Iwe ni jihadi ya kisheria kwa masharti yake na utaratibu wake. Faida nyingine tunayoipata kwenye hadithi hii, at-tasrihu bijihati al-ghazwi idha lam taqtadhi al-maslahatu sitraha, ni kuweka wazi ule upande ambao vita vinaelekezwa. Ikiwa maslahi hayajapelekea kuisitiri sehemu hiyo, na haya ni mambo sasa alqada wale makamanda na majemedari wa vita ndio wanayatawalia haya. Mara nyingine maslahi ni kuto kuweka wazi kwamba vita hivi tunapita njia hii, tukienda kwa adui tunapita njia fulani, labda tumvamia kwa mbele au kwa nyuma yake. Mara nyingine wale wataalamu wa vita hawasemi hivi kwa lengo la kuweza kumpata adui vizuri akiwa ameghafilika, kwa sababu alharbu khud'a. Na mara nyingine maslahi ni kusema. Sasa haya ni mambo watayatazama hao aljunud na viongozi wao, kama alivyokuwa anafanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Viko baadhi ya vita alikuwa anasema anakwenda wapi, mfano alivyokusudia kumfuata Malikur Rum na kupambana naye, ambaye naye alikuwa amekusudia kutoka Asham aje kumvamia Mtume Madina kwenye ghazwa hii ya Tabuk. Mtume aliwaeleza watu kwamba nataka niende Tabuk kwa sababu Malikur Rum amekusudia kutuvamia yeye na makundi ya Waarabu walio kiuka mikataba ile ya amani, wamekusudia kuja kuvamia Madina. Sasa sisi hatuwasubiri, tunatoka hapa Madina tukutane mbele ya safari. Kwa hiyo fa'alana an-nafira al-am, Mtume akatangaza utokaji wa jumla, kila mtu atoke, mwenye uzito na wepesi wote vitani. Allahumma ila wale watu ambao wana udhuru katika wagonjwa, watu wazima na mfano wa hao, au wale ambao wameachiwa majukumu katika mji, kwa sababu pengine pana mambo yanatakiwa yaendelezwe katika mji, hawezi kutoka watu wote, hao tu watabaki kama imamu wa kuswalisha watu mathalan, au walinzi wa kulinda mji baada ya kikosi cha watu wengi kutoka, na mfano wa hayo. Kwa hivyo hivyo walifanya Mtume alayhi salam fi ghazwat madha Tabuk. Lakini kwenye vita vingi alikuwa hafanyi Mtume alayhi salam, hasemi anakwenda wapi, anapanga jeshi, wala hawajui tutapitia njia gani. Hiyo ni siri yake, alitangaza kwa sababu anajua kwamba ana watu ambao ni maadui zake. Baina yao wanafiki wapo, imekaa mijitu ile subiria habari tu iwapelekee maadui. Sasa kuna mambo hayasemwi ni mambo ya vita, lakini pia tuchukue faida sisi ambao tunaishi katika zama hizi za uadui mkubwa wa kidawa. Makundi ambayo yametuzunguka sisi masalafi katika firak al-islamia, katika makundi ya Kiislamu haya, wana uadui mkubwa sana na ad-da'wa salafia, mkubwa sana na masalafi bil khusus. Lakini hata al-milal al-kafira, milla za makafiri, nazo uadui wao katika Uislamu umuman uko pale pale. na wallahi wanawachukia zaidi masalafi. Allah anawahifadhi tu, usidhani kwamba watupenda au wanaamini kwamba hawa masalafi ni watulivu, bali baadhi ya makafiri wameandika wakitoa tahadhari kwenye nchi za Ulaya wakisema kundi hili as-salafiyun ni watu hatari. Sio kwa maana hatari watu wamekosea, la, mfumo wao una athari. Wao wamejikita kwenye elimu, kuathiri fikra na kuyapa mambo muda. Sasa hawa pia wanakusudia kuangusha hizi duali, sio kama wazitaka. Majanja kumbe yale, hajua. Kwa hiyo wakawa wanatoa tahadhari. Sasa waona jinsi gani walivyokuwa na uadui. Sasa usidhani kwamba ni watu wazuri wa kuwekea wazi kila jambo. Sisi masalafi bwana, wewe waambie tu. Sasa unajua sisi masalafi hatuna tabu. Ah, kwa kafiri hakuna asiye na tabu katika Waislamu. Pengine sisi ndio zaidi. Kwa hivyo hata katika mambo yetu ya kila siku ya kidawa tutakiwa tuna tahadhari. Kuna mambo ya kusemwa na kuna mengine hayasemwi kwa maslahi. Sio kila jambo wapayukwa tu. Haya. Lakini faida nyingine, ومنها أي من الفوائد المأخوذة من هذه القصة أن الإمام إذا استنفر الجيش عموما لازم النفير. نهاني من يسمى وما إمام واتكابول ليمرش جيش لتوك كو يملا يعني وبيجناجي ووتي وتوك بس يتوالزم وكتوك نا ينبهيني كتكاينا يا kuainika jihad. Jihad kwenye hali kama hii inakuwa ni fardhu aini, ni faradhi ya lazima, ikiwa itakukuta wewe amri ya mtawala kwamba fulani fulani fulani lazima mtoke mwende vitani. Sasa pale ni lazima kutoka, hakuna kujiumauma. Faida nyingine, العاجز عن الخروج بنفسه وماله لا لوم عليه. Yule mwenye kushindwa kutoka kwenda kwenye jihadi, hasa inapokuwa ni jihadi ya watu wote kwa idhini na amri ya mtawala, yule mwenye kushindwa kutoka kwa nafsi yake yeye mwenyewe au kashindwa kwa mali, la lawm alayh, basi huyo hana lawama. Pengine ni mgonjwa hawezi kwenda, au ana udhuru mwingine, ana umri umetangulia, hawezi, hana lawama. Au pengine ni jihadi inahitaji al-udda, maandalizi, na kimewekwa kiwango cha maandalizi. Yeye ameminyana mpaka watu wanatoka, hajapata. Kuna watu walikuwa wanakosa na wanakuja kwa Mtume alayhi salamu wakilia kwamba watamani waende, lakini hamna kitu. Sasa anaambia basi baki, ma qaddara Allahu alik, kwa sababu mara nyingine ukienda bila maandalizi ukawa ni mzigo kwa jeshi, yani wewe ukawa ni tatizo pia. Kwa hivyo anayeshindwa na Allah akajua ameshindwa, hana lawama yeye kwa kushindwa kwake kutoka. Na kile ambacho unakiweza kukifanya katika kusaidia jeshi ambalo linakwenda vitani na wewe hukufanya, mfano huwezi kwenda unaumwa mathalan, au una umri mkubwa, lakini unaweza ukatoa mali, una vipando, unaweza ukatoa, una pesa, una mirundo ya silaha. Sasa umeshindwa wewe, toa vile watu waende, na utapata nasibu. Hii yote tumeyaona katika kisa hiki, kwa sababu wale walioshindwa kutoka min ahli al-a'dhar, wao hawakuwa na lawama wala hawakuja kumtaka udhuru Mtume alayhi salam, na kwamba ni wamefanya makosa, sasa wanatakiwa wasamehewe. La, lakini kingine katika fawaid tulizoziona kwenye kisa cha Ka'b, tarku qatli lilmunafiqin limaslahati at-ta'lif 'ala al-islam والحفاظ على سمعة الإسلام، وهذه فائدة عظيمة. كواشك وهو ونافق، ترك قتل المنافقين، كواشك وهو ونافق لمصلحة التأليف على الإسلام، كمصلحة يكون قتك الإسلام. مجنون هاجة إليه في زود الدين، لبدا كيكا نوى الإسلام وكمودا. Ule Uislamu wenyewe hasa utaingia katika moyo wake. Wako watu wanaslimu kwa malengo, sio hasa amekusudia dini. Kuna watu wanakuja kwa tamaa za kidunia, pengine huku watapata. Inakuwa moyo wake hauna dini, lakini pengine kwa kumfanyia subra, hasa anapodhihirisha baadhi ya matendo ya kuwatilia mashaka, akayadhihirisha matendo mkatilia mashaka Uislamu wake, huyu Muislamu kweli huyu? Mara nyingine watu hawa huvumiliwa kwa lengo la kuwaunga. Sasa hata wanafiki, Mtume alayhi salamu alikuwa anawajua kwa kuwa Allah amemfahamisha, na yeye Mtume alayhi salatu wassalam aliwasema baadhi yao akiwaambia baadhi ya masahaba, na wengi hakuwasema. Maadhalik aliwaacha. Huenda imani ikaingia kwenye nyoyo zao, maal ayyam, masiku yakiendelea kwenda. Lakini pia kwa maslahi ya kuhifadhi heshima ya Uislamu, ili Uislamu usipakwe matope, usichafuliwe na watu wenye malengo mabaya, kwa sababu pana watu wanatafuta fursa, dosari iko wapi, ili watangaze na wachafue. Sasa almunafiki ni mtu hatari sana. Dhahira yake, muonekano wake ni Muislamu, kwenye mambo mengi ya Kiislamu mko naye, mnaswali naye, anakuja hivyo hivyo kivivu vivu, lakini haja hizo Ijumaa Ijumaa hizo utamwona wakati mwingine ikitokea hafla, kuna ndoa, kuna nini, naye akaingia na kanzu yake, yuko tu na ujanja ujanja, swali. Kwa hiyo jamii inayotazama inaona yule Muislamu yuko na Uislamu wenzie kule. Sasa mnapoanza kuwachukua wale na kuwaua, yani kundi la watu linanyanyuliwa msikitini, lapelekwa nje, la chinjwa pale, nafiki wakubwa hivi. Wafikiria watu wenye kuwatazama, ndio hiyo hofu iliyokuwa pia kwa Mtume alayhi salam, kwamba Uislamu ukachafuka, wakasema kwamba Muhammad yaktulu ashaba, kwa Muhammad anawaua masahaba zake. Kumbe la, anawaua wanafiki ambao wana haki ya kuuawa, lianahum kufar. Hizo ni fawaid. Unaona, wale wanafiki walikuja kwa Mtume alayhi salam, ya'tadhirun. Mtume ajua marongo haya. Kwa maslahi. Lakini katika fawaid, anna alqawiyya fi ddin yuakhadhu bi ashad mimma yuakhadhu bihi dhaif fi ddin. Yule mwenye salaba, mwenye nguvu katika dini, mtu mwenye nafasi katika dini, anachukuliwa kwa uzito kuliko yule ambaye ni mtu dhaifu kwenye dini. Angalia Mtume alayhi salamu hakuwajali wanafiki, hakuwajali wale warongo, jua majitu marongo, lakini tazama wale wakweli, Ka'b na wenzie. Na Mtume awajua hawa ni katika masahaba zake wa kweli, lakini kwa nini wafanye kosa kama hili? Hukumu kwao ikawa ngumu, mpaka akawafanyia mukataa kwamba wewe si mwenye kufanya hili kwa nafasi yako. Kwa hivyo kuna ishara hapo kwamba wale wenye nafasi na kuwa katika dini wanapoteleza, basi hukumu zao zinakuwa ni tofauti na watu wa kawaida. Ni kama vile mwenye elimu, ad-da'i, al-sheikh, al-imam, anapofanya mukhalafa hachukuliwi kama mtu wa kawaida. Mara nyingine mkahitaji kumuadhibu adhabu kali ambayo jamii itaona kwamba hatua imechukuliwa ili watu wasiige, kwa sababu yeye ni kiigizo. Hii ni faida kubwa sana kwenye hadithi hii. Lakini faida nyingine, jawazu madhi almar'i bima fihi min alkhair idha uminat alfitna. Kuna kujuzu kumsifia mtu kuna kujuzu kumsifia mtu kwa yale ambayo yuko nayo katika khair, ikiwa hapata kuwa na fitna kwenye kufanya hivyo. Yani hutomfitini ndugu yako, pengine ukimsifia ukamuharibu. Maana kuna wengine ni kama mgema, akisifiwa analitia maji. Sasa kuna mwingine ukimsifia anaharibu. Sasa unaangalia maslahi, huda yake kunyamaza tu, anafanya khair lakini tusiseme, unaona Lakini kama kuna maslahi na kuna kumuhamasisha na kumshajiisha na kumzindua katika khair anayoifanya, pengine asiwache ya dumu, waweza kumsifia. Haya tumeyaona katika maeneo mbalimbali kwenye kisa hiki, ikiwemo wale swahiba zake Ka'b, baada ya kutajiwa wale, Ka'b akawasifia kwamba ni watu wa khair, watu wenye salah na dini. Fafihima uswa, kuna kiigizo kwao, kazungumza wazi kabisa. Na maeneo mengine pia. Haya, lakini pia kwenye hili ni pale alipokuja Abu Khaitham, kama Mtume alayhi salam alidhihirisha kwamba anamtamani na kumkubali, kun Abu Khaitham, wewe unayekuja mbio na farasi kuwa Abu Khaitham, na kweli akawa ni Abu Khaitham. La basi bihadha. Fadlu ahli al-Badr wal Aqaba, kwenye kisa hichi kuna fadhila za watu wa Badri. Ghazwat Badr, ghazwat al-Fasila al-Fariqa, ghazwat al-Kubra, ina majina ya kila aina mazuri mazuri. Kwa nafasi ya vita hii, ndio vita iliyoleta ukombozi baada ya Allah katika Uislamu. Vita hii iliwatayariza na kuwaacha vinywa wazi makafiri, kwa sababu waliuawa vigogo wao wakubwa ambao ndio wanawategemea, na mateka kuchukuliwa wengi. Kadhalika al-Aqaba, bai'atu al-Aqaba, kile kiapo kilichofanyika pembezoni mwa mji wa Mina cha masahaba wa Ansar waliotoka Madina wakaja kumpa kiapo Mtume alayhi salam cha utiifu, kwamba sisi tumekukubali, tuko tayari kukunusuru na tunakukaribisha katika mji wetu wa Madina, ala rahbi wa si'a. Kwa hiyo kuna fadhila pia ya bai'atu al-Aqaba ambayo ilifanywa na masahaba wa Ansar, na ilitokea mara mbili. Mara ya kwanza ilikuwa na watu wachache, takriban watu 12 tu, wale waliopata Uislamu mwanzo mwanzo min ahli al-Madina, wakaenda kwao wakafanya da'wa na wakaeleza. Mara ya pili walikuja wengi zaidi, na mara nyingi zungumziwa inazungumziwa ile ya pili, bai'atul aqaba athaniya, ambayo ndio ilikuwa ina watu wengi zaidi. Haya, faida nyingine, jawazu tarki wat'i zawja mudda limaslaha, kuna kujuzu kuacha kumuingilia mke kwa muda fulani kwa maslahi, hata kama hujamwacha, hasa pale inapokuja amri pengine au kuna maslahi makubwa kijamii. Tuliona baadhi ya wanawake waliambiwa wabaki na waume zao wakuhudumia, lakini wasigusane, wasimkurubie huyu mwanamke. Pia ulama wanasema pana funzo hapa. Hapa ni mume anatiwa adabu. Mwanamke alipoambiwa msaidie shughuli zake, mfulie, mpikie, lakini asikukurubie, kwa maana filjimaa, inawezekana ikawa wewe ndio umtia adabu yeye, ndio maana alikatajwa hili. Mara nyingine ukamtia adabu yeye ukamwacha kwa muda bila ya jambo hilo. Na wameeleza mengi hapa wanawachuoni. Sasa haya yanahitaji madarasa maalumu tukiwa na wazee, hatusemi hapa. Lakini faida nyingine, anna almar'a idha lahat, almar'a idha lahat lahu fursa fi ta'a fahaqquhu an yubadira ilayha wala yusawifu biha lialla yuhrimaha. Miongoni mwa fawaid anna almar'a, sio almar'ata, anna almar'a, kwamba mtu idha lahat lahu fursa, pale ambapo itakapopatikana kwake yeye fursa, fi ta'a, kwenye ta'a fulani, kuna fursa imepatikana ya kufanya ta'a fulani, ya kufanya khairi fulani, fa haqquhu an yubadira ilaiha, haki yake ni afanye haraka kuikimbilia hiyo fursa. Wala yusawifu biha, na wala asirusherushe fursa hiyo kwa kuipa, kwa kuifanya taswifu, saufa saufa, tafanya tafanya tafanya, la. Kwa nini? Li alla yuhrimaha, ili asije akanyimwa hiyo fursa. Na ndio haya yalimkuta Ka, alikuwa na uwezo wa kwenda mara moja kununua vifaa, akajiandaa akachukua mnyama wake akaenda na wenzie, lakini anatoka na kurudi, yani wakati unajivuta mpaka mwenyewe ajiambia, anajiambia mwenyewe Kaaba anajiambia kwamba mimi naweza kufanya mara moja nikamaliza hili jambo, kwa nini sinunui vifaa na maandalizi nikaenda zangu? Jambo lilikwenda hivyo mpaka ile fursa ikampita. Mwanadamu anapokuwa na fursa atakiwa itumie. Wewe una mali sasa hivi, toa sasa. Usijitie ni mzee wa kuweka malengo, unajipanga. Maana sasa hivi bwana, unajua sasa hivi walau masalafi tuko wengi, alulkheri wako wengi, sasa uwezi kujua baada ya miaka mitano hali itakuwaje. Kwa hiyo ninajipanga kwa masalafi atakuja baada ya miaka mitano, wafika ya kuhusu nini kwa mambo ya miaka mitano huko mbele? Kwa nini ndio uliowaumba? Kwa bila wewe na hilo jambo lako mambo hayaendi. Toa sasa kwa maslahi ya nafsi yako, kwa sababu inawezekana fursa hii ya kutoa ikapita ukafa. Siku ikianza kujengwa markazi fulani, siku mkiamua kujenga mifuko 20 ya simenti, wakati kuna markazi zingine zajengwa huko kimya. Haya, ukifa kabla hawajaanza mpango wa kujenga, toa sasa. Hii ambayo yajengwa sasa, hii ndio yangu. Hiyo ikitokea kama nina nguvu, inshallah nipo na mimi nimetia nia. Sio kutoa tu, na mambo mengine ya kiibadati, as-sala, al-hajj. Fanya haji, msije kuweka taswifu kuulizia vipindi vya hali ya hewa. Mwaka huu haji itakutana na mvua au joto? Antakwenda hiyo nyingine ya nani hiyo, hiyo ambayo itakuwa ina kwenye kipindi cha kiangazi, maana ya mvua ina dhiki sana, utafika au wasema tu. Haya, na Allah ametuambia kwenye Qur'an, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi wa annahu ilayhi tuhsharun. Enyi wale ambao wameamini, muitikieni kwa haraka Allah jalla wa ala na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Idha da'akum lima yuhyikum, pale ambapo wanakuiteni na kulinganieni kuendea yale ambayo yanakupeni uhai, alhayatu almanawiyya walhayatu alhisiyya, uhai wa kimaana, kwa maana uhai wa kiiman na taqwa, na uhai wa hisi, mkapata faida na maslahi kufuata Uislamu, mkapendeza na kupata neema. Lakini wa'lamu anna Allaha yahulu baina almar'i wa qalbi, Nafahamu kwamba Allah huzuia baina ya mtu na moyo wake. Pengine fursa iko sasa, baadaye Allah asikupe fursa hiyo. Sasa hiyo fursa ambayo umeipata sasa itumie kwenye jambo la kheri. Hii ni faida kubwa sana tumeipata katika hadithi hii, kwamba baadhi ya watu walikosa kutumia fursa walioipata na hatimaye kheri ile ikazibwa kwao.